23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Po raz pierwszy od 2 tygodni dzienna liczba zakażeń koronawirusem nie przekroczyła 20 tysięcy. Większość krajów Unii apeluje do Polski i Węgier o rezygnację ze sprzeciwu w sprawie pakietu budżetowego. Amerykanie redukują militarną obecność w Iraku i Afganistanie. Najgorsze za nami, jesteśmy na etapie stabilizacji. Tak przedstawiciele rządu komentują kolejny już dzień ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem. Najnowsze dane mówią o niespełna 20 tysiącach nowych przypadków. To mniej o ponad 1600 niż wczoraj. Te optymistyczne dane to efekt narodowej mobilizacji, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Żadne decyzje nie zadziałałyby, gdyby nie samodyscyplina, którą potrafiliśmy wykazywać się w ostatnich dniach. I to dzięki temu właśnie, dzięki przestrzeganiu tych przepisów, dzięki przestrzeganiu zasad mamy stabilizację, a mamy nadzieję, że w przyszłości będzie spadek liczby zachorowań. Mimo spadkowego trendu w liczbie zakażeń, rząd nie planuje rezygnować z obostrzeń sanitarnych. Te zgodnie z planem będą obowiązywać się do 29 listopada. Większość unijnych krajów zaapelowała do Polski i Węgier o rezygnację ze sprzeciwu w sprawie pakietu budżetowego. Warszawa i Budapeszt podtrzymały swoje negatywne stanowisko wobec jednego z elementów projektu. Chodzi o rozporządzenie uzależniające wypłatę unijnych funduszy od przestrzegania praworządności. Tak przebiegła dzisiejsza wideokonferencja z udziałem ministrów do spraw europejskich unijnych krajów. O szczegółach Beata Płomecka. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański mówił tak. Potrzebujemy po prostu lepszego kompromisu. Podkreślał, że problemem nie jest ani warunkowość, ani praworządność, ale brak pewności prawnej, przewidywalności mechanizmu i brak gwarancji praw traktatowych państw członkowskich. Z kolei większość unijnych ministrów mówiła, że jeśli nie będzie zgody na pakiet budżetowy, to oprócz kryzysu zdrowotnego Unii grozi jeszcze kryzys polityczny i gospodarczy. Jesteśmy bardzo sfrustrowani. Dotyczy to nie tylko nas, ale również naszego społeczeństwa. Mówił włoski minister do spraw europejskich Vincenzo Amendola. Włochy są największym beneficjentem funduszu odbudowy i jednocześnie jednym z najbardziej dotkniętych przez pandemię krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump polecił redukcję amerykańskich sił zbrojnych w Iraku i Afganistanie. Do 15 stycznia w obu krajach ma pozostać po 2,5 tysiąca żołnierzy. Decyzję o wycofaniu części wojsk USA z obu krajów ogłosił pełniący obowiązki sekretarza obrony Christopher Miller. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Obecnie Amerykanie mają w Afganistanie 5 tysięcy żołnierzy, a w Iraku ponad 3 tysiące. Ogłaszając wycofanie części z nich, Christopher Miller zapewnił, że mimo redukcji do poziomu 2,5 tysiąca w każdym z tych krajów, Stany Zjednoczone będą w stanie odpowiedzieć na potencjalne zagrożenia. To posunięcie jest zgodne z naszymi planami i celami strategicznymi, cieszy się poparciem Amerykanów i nie oznacza zmiany polityki Stanów Zjednoczonych. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien powiedział, że decyzja Donalda Trumpa jest wypełnieniem jego obietnicy sprowadzenia amerykańskich wojsk do kraju z rejonów wojen i konfliktów. O'Brien dodał, że prezydent Trump liczy na to, że wszyscy żołnierze powrócą do USA do końca maja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W formule online trwa 15. warszawski festiwal Niewinni Czarodzieje. Koncentruje się on w tym roku na postaci Leopolda Tyrmanda i na tym, jak wyglądało życie w stolicy przełomu lat 50. i 60. XX wieku. Nie taka zła Warszawa Leopolda Tyrmanda to podtytuł imprezy, która opowie o tym, co jadło się w kawiarniach na Nowym Świecie, czego się słuchało oraz kogo wypadało znać w stolicy po 1956 roku. Mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, które współorganizuje festiwal, Jan Ołdakowski. To festiwal, który opowiada o fenomenie kultury przełomu lat 50. i 60. Zaczynaliśmy od festiwalu, który miał pod tytuł Tyrmand Komeda Polański i dziś po 15 latach wracamy do korzeni. Opowiemy o Warszawie Tyrmanda, Warszawie, którą Leopold Tyrmand nie tylko sam zwiedzał i opisywał, ale również która zaludnia karty jego powieści, jego wspomnień. Festiwal potrwa do 29 listopada. Ta informacja kończy serwis Trójki. A w Trójce teraz czas na serwis sportowy i Adam Malecki. Już jutro reprezentacja Polski zagra z Holandią. Będzie to ostatnie spotkanie Polaków w tym roku, a także ostatni akcent w Lidze Narodów. W szeregach rywali zabraknie kontuzjowanego obrońcy Liverpoolu Virgila van Dijka. To duża strata, przyznaje Mateusz Klich. Na pewno, jeżeli van Dijk wypada, to wypada 50% ich obrony i jest to chyba najlepszy stoper w tym momencie na świecie. Duża strata dla nich, ale domyślam się, że chłopak, który wejdzie na jego pozycję, w końcu dostanie szansę, żeby zagrać, bo jakby van Dijk był zdrowy, to by nigdy nie zagrał. Także będzie chciał dać siebie maksa i znam Holendrów, wiem, że grają dobrze w piłkę, więc domyślam się, że pod względem wyprowadzenia piłki będzie na pewno dobry, ale jeżeli chodzi o obronę, to wydaje mi się, że w tym momencie nie ma drugiego takiego jak van Dijk, więc na pewno jest to duża strata. Nie zagra jutro van Dijk, powinien zagrać uskarżający się na drobne dolegliwości Robert Lewandowski. W bramce Polaków na pewno wystąpi Łukasz Fabiański. Początek meczu na Stadionie Śląskim o 20:45. W dzisiejszych meczach Ligi Narodów Hiszpanie rozgromili 6-0 bezradnych Niemców, 2-3 Chorwacja przegrała z Portugalią, a Szwecja 2-4 z Francją. Mecz Szwajcarii z Ukrainą został odwołany z powodu kolejnych przypadków koronawirusa w ekipie Andrija Szewczenki. 3-1 swoje spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Europy wygrała reprezentacja Polski do lat 21. Wygrana z Łotwą nie dała jednak awansu na turniej główny. Podopieczni Macieja Stolarczyka zajęli drugie miejsce w grupie za Rosją i musieli czekać na korzystne wyniki z meczów w innych grupach. Te jednak nie nadeszły. Kończąc wątek piłkarski, Lechia Gdańsk awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski. Biało-Zieloni pokonali skromnie 1-0 Olimpię Grudziądz. Z nożnej przechodzimy do piłki ręcznej. Orlen Wisła Płock pokonała na wyjeździe czechowskie Niedźwiedzie 28-27 i po dwóch kolejkach jest liderem w grupie. Oczy fanów tenisa zwrócone są na Londyn, gdzie trwa ATP Finals. Druga wygrana w turnieju singlowym Dominika Thiema. Dziś Austriak pokonał w dwóch setach samego Rafę Nadala. W grze deblowej szanse na półfinał stracili Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Przegrali drugie spotkanie. Dziś polsko-brazylijski duet uległ Niemcom, Kevinowi Krawicowi i Andreasowi Misowi. I jeszcze informacje z krajowych parkietów koszykarskich i siatkarskich. W Ekstraklasie koszykarzy polski Cukier Toruń pokonał spójnie Stargard 108-95, a u siatkarzy Asseco Resovia uległa Ślepskowi Suwałki 1-3. A skoro o siatkówce mowa, to na koniec smutna informacja. Zmarł Benedykt Krysik, były trener reprezentacji Polski kobiet. Pod jego wodzą biało-czerwone zdobyły srebrny medal Mistrzostw Europy w 1967 roku i brąz Igrzysk Olimpijskich w 1968. Benedykt Krysik zmarł w Göteborgu. Miał 92 lata. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze parę słów o pogodzie. Jutro na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zaś mało chmur. Termometry przeważnie pokażą od 8 do 12 stopni, nieco cieplej w rejonie Zatoki Gdańskiej. Trójka. Program trzeci. Jest 7 minut po godzinie 23. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Michał Kirmuć, a to czas na wieczorny przegląd myśli. I zaczynamy od razu od podróży do roku 1999. Thank you. tacy są. Dokładnie grudzień 1999 roku, kiedy Zbigniew Hołdys postanowił po latach milczenia wrócić na scenę i to ten koncert był takim dosyć dużym wydarzeniem. Miał wtedy nowy skład, taki bardzo gwiazdorski powiedziałbym i rozbudowany. Dwie sekcje rytmiczne, które tworzyli m.in. Jacek Chrzanowski i Wojtek Pilichowski, to basiści, oraz perkusiści Wojtek Morawski i niestety już nieżyjący Grzegorz Grzyb. To był taki powrót, który przygotował grunt pod płytę Hołdyską. Jak się okazało, jedyną taką solową płytę tego artysty i jedyny premierowy materiał, jaki nam zaprezentował od już ponad 20 lat. Dobrze, że ten koncert się zachował, dobrze, że jest gdzieś w archiwum, więc pewnie jeszcze będę miał okazję, by wrócić do tych dźwięków, bo tam było wiele naprawdę wyjątkowych utworów i tych solowych, i tych z repertuaru grupy Perfect. Ale teraz zmienimy klimat. Czasami są takie informacje, które sprawiają, że człowiek nabiera ochotę na muzykę konkretnych artystów. Bruce Springsteen i Streets of Philadelphia. I felt I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Bye. Bruce Springsteen i Streets of Philadelphia. Fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Philadelphia. Pięknego, poruszającego filmu z równie piękną ścieżką dźwiękową, bo tam między innymi także Peter Gabriel, Sade i wielu, wielu innych wspaniałych artystów, którzy wzbogacili ten film naprawdę pięknie swoją muzyką. Tak bywa, że czasami dociera do mnie informacja, którą trudno przyjąć, bo tak mam, że niektóre płyty, niektórych artystów ciągle mi wydają się nowe, ciągle tymi ostatnimi i nagle ukazuje się reedycja z naklejką, z informacją, że ta płyta została wznowiona z okazji 20-lecia jej wydania. Aż trudno to zaakceptować. All That You Can Leave Behind to album U2, który właśnie doczekał się takiej nowej, poszerzonej reedycji. I na tej poszerzonej reedycji możemy znaleźć także nagrania koncertowe. I na dzisiaj postanowiłem wybrać właśnie jeden z takich dodatkowych utworów. Rzecz bardzo klasyczna, początki grupy U2 i piękny utwór I Will Follow. Thank you. I Will Follow You Too z nowej, poszerzonej reedycji albumu All That You Can Leave Behind, wydanej z okazji 20-lecia. Ciągle nie mogę się z tym oswoić. A skoro mowa o reedycjach, bardzo mnie cieszy, że firma Gut Records przypomniała album No Movie Soundtrack zespołu, który nazywa się No Limits. Wtedy, na początku lat 90. to była dosyć ważna płyta, bardzo lubiana przez słuchaczy Trójki też, jak najbardziej, więc na dzisiaj postanowiłem wybrać jeden taki, chyba jeden z bardziej znanych fragmentów tego albumu, utwór Sir Nobody. This time is Nobody i No Limits z pięknie wznowionej płyty No Movie Soundtrack przez firmę Gad Records. Jeśli ktoś z Państwa tęsknił za tymi dźwiękami i nie mógł odtworzyć ich z płyty, to teraz jak najbardziej można udać się do sklepu i sobie te dźwięki przypomnieć. A ja chyba zapomniałem Państwu podać mój adres mailowy na początku audycji, michal.kirmuc@radio.pl, w czym jak zwykle przypomina mi nasz stały słuchacz Nikifor spod Pieklisk, który oczywiście pozdrawia wszystkich nas tutaj w studiu i także Państwa słuchaczy. A my pozostaniemy przy grupie No Limits. Wtedy, w 90 roku, muzycy tego zespołu nawiązali współpracę z takim panem, który nazywał się Jacek Caba. Powstał projekt muzyczny The Friends of Dr. Caba i ten projekt doczekał się sporego przeboju na antenie tutaj trójkowej, utwór Postwar Lullaby. Dzisiaj nie będzie oryginał, dzisiaj nie będziemy sięgali po tą wersję znaną z anteny, ale z koncertu. To był festiwal w Sopocie w 1990 roku, gdy grupa No Limits postanowiła przypomnieć utwór Postwar Lullaby. Baby, you got a quiet life. Baby, it's hard to understand the kind of a feeling, such a kind of a feeling. Every day, watching a dying breath. How many heroes were to die? How many mothers gonna cry? How many heroes, so many heroes, tell me why? Baby, I see your eyes are wet. Baby, you really must forget. A pile of a meaning, such a pile of a meaning. Such a way, falling in love with death. How many heroes were to die? How many mothers gonna cry? How many heroes, so many heroes, tell me why? How Postwar Lullaby, oryginalnie The Friends of Dr. Caba, tutaj w wykonaniu grupy No Limits na żywo podczas festiwalu w Sopocie. To był spory przebój w tamtym czasie. 12 tygodni na liście trójki. Jakby to było wczoraj? No dobrze, jeszcze jeden koncertowy utwór, dosyć długi, ale pozwoliłem Państwu ostatnio odpocząć od Rogera Watersa, więc pozwolę sobie nadrobić to i to z nawiązką, zwłaszcza, że ten utwór wydaje się być wyjątkowo na czasie. Jeśli ktoś z Państwa był na koncertach w Krakowie czy w Gdańsku, no to na pewno będzie wiedział, co mam na myśli. Picks Three Different Ones. We'll be right back. Different Ones, Roger Waters. Oryginalnie ten utwór pojawił się na płycie Animals grupy Pink Floyd, no ale tutaj w wersji koncertowej z nowego albumu Us Plus Them, czy też Us and Them. Jeśli ktoś pamięta te koncerty polskie albo widział DVD, no to na pewno był pod dużym wrażeniem wykonania i tego, jak ten utwór został zaprezentowany na scenie. Jeszcze zanim Roger Waters ruszył w trasę Us Plus Them, pojawił się na takim wielkim koncercie w Meksyku, gdzie właśnie po raz pierwszy pokazał tę scenę zrobioną w formie elektrowni Battersea londyńskiej i tam wtedy

You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe that I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. Then you sit back and watch while the death count gets higher. You hide in your mansion while young people's blood flows out of their bodies and into the world. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. For threatening my baby, unborn and unnamed. You're not worth the blood that runs in your veins. Masters of War, Boba Dylana w wykonaniu Rogera Taylora. Dziękuję Państwu. To tyle na dziś. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Michał Kirmuć. To był Wieczorny Przegląd Myśli. I cóż, życzę Państwu dobrej nocy.